Вы на хвалях Радыё Свабода, і хвілін праз 12 прагучыць наша экспертыза, прысвечаная пасля выбарчай сітуацыі ў Малдове. А зараз на чарзе маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадулінам. Штогод я абавязкова набываю насценны адрыўны каляндар «Родны край», які сярод сабе падобных заўсёды быў ці не найбольш беларускім, і не толькі паводле мовы, але і паводле датаў і святаў, якія ў тым каляндары адзначаліся. Жыць па родным краі сталася ўжо традыцыяй, але сёлета «Родны край» выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Беларусь» у заўважна цэнзураваным выглядзе. Яго складальнікі забыліся на многія даты і юбілеі. Сярод іншых адсутнічае ў календары і дата 24 лютага, калі спаўняецца 70 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну. Ён сёння наш госць. І дзядзька Рыгор, а вам не крыўдна, што вось вашага юбілею няма ў афіцыйным календары? Ну, раз палішылі, што раз няма такой даты, хай будзе так. Некалі быў Васіль Вітка, выдатны дзіцячы паэт і паэт лірык. У яго быў верш пра жаўранка. Ён напісаў верш пра жаўранка і несе яго ў рэдакцыю. Не помню даслоўна. Думаю, што надрукуюць і не друкуюць. І ў канцы гаворыць, а што калі не надрукуюць, ад жаўранка і так пачуюць. Вы заўсёды шмат перакладалі і, кажучы вашымі ж словамі, ад мовы да мовы масцілі кладку. Я заўважыў, што перакладаеце вы не толькі класікаў сусветнага маштабу, такіх як Федэрыко Гарсія Лорка ці Габрэла Містраль, але і прадстаўнікоў малых і пакрыўджаных народаў. Прыкладам, курда Ганада Чарказяна ці чачэнца Зелімхана Яндарбіева. Чаму так? Калі я перекладаю сусветную классику, я хочу, каб наша мова была на ровных сусветной классикой. А калі я перекладаю малые народы, хоть я завжди говорю, что нема малых народов бывают малые поэты. Перекладаю покрюженных, и вы правильно сказали покрюженных, потому что я, скажучи словами Есенина, я его дальше много перекладаю в свой час. В своей стране я словно иностранец. Так і мне заўсёды хочацца даць падаць руку. Пакрыўджаная мова яна вельмі адгуклівая да пакрыўджанай мовы. Таму я перакладаў і Ганада Чарказяна, Зелімхана Яндарбіева, і от недавно пераклаў невялікі зборнік Талыша. Калі вы прапанавалі пераклады з талашскай мовы часопісу «Дзеяслоў», вось я прызнаюся, што ўсёй маёй філалагічнай адукацыі хапіла, каб перапытаць, што і дзед Талаш таксама пісаў вершы. Скажыце, дзе жыве такі народ талашы? Самае цікавае, что у нас сапраўды у нас Талыш, значит, Талаш, дзед Талаш. Правильно, ўсё-такі Талыш. Талышы. Народ, іх некалькі мільёнаў, яны ў Азербайджане. І мова бярэ свае пачаткі ад Авесты. Гэта вельмі старажытная мова. Яны ў загоне, і яны савецкія. Таксама пакрыўджаны. Пакрыўджаны, і іх савецкая азербайджанская ўлада, яна не прызнавала, што іх няма, быццам бы, таму падобнае. І да гэтага часу яны практычна ў загоне. І каго вы пераклалі з талышскай? Ханалі Талыш. Вот ён даже ўзяў псевданім сабе Ханалі. Ханалі — это імя, а Талыш просто падкрэсліў. Як Леся Украінка. Да, вот падкрэсліў именно, что Талыш. Дзядзька Рыгор, самая свежая ваша кніга, яна якраз перакладная, «Сэрца майго святыня», вершы Зелімхана Яндарбіева. Стаўленне ў свеце да яго неадназначнае. У Расіі, напрыклад, ён тэрарыст, таму і быў змушаны жыць у Катары, дзе і загінуў. Нагадаю, што пасля смерці Дудаева ў 1996 годзе Яндарбіяў выконваў абавязкі прэзідэнта Чачні. Вы пераклалі яго паэзію. Скажыце, Яндарбіяў палітык і Яндарбіяў паэт, вы падзяляеце гэтыя паняткі? Ці гэта адно? Стаўлен палітык мяне добрага жыцця. Пад канец быў жыцця, ён быў імамам Чачэні. Ён быў духоўнай асобай. І якраз быў жывы, я па тэлефоне мы гаварылі, я гавару, што вот я пераклаў імама Чачэні і папу рымскага. Я гавару, ну, другі канфесі я перакладаць не буду, ён засмеяўся. І ён як паэт, як духоўная асоба. Дарэчы, апошні ягоны клопат быў перакладаць Каран на чачэнскую мову. Ён, дарэчы, выдаваў мечэць. Першая, як вайна пачалася, першыя ўдары былі па мечэці. Мечэць, якую ён пабудаваў, зноў-такі разбілі мечэць. Калі бух пачаўся налёт самалётаў, ён выбегаў з пакою з канарэйкай у клетцы. Разумееце? Учынак паэта. Да, гэта ўчынак, як ён ратаваў канарэйку. Палітык бы ратаваў што-небудзь другое. Да, абсалютна. Документы и тому подобное. А он канарейку, дальше, у наш, вот, и Ластовский, и Ускосный наш, и Купала был политиком, и все, и потому что они вымушены были ратовать мову, ратовать край, ратовать народ, разумеете, и они вымушены политики, они не политики профессийные, а профессийные политики. Дальше у нас сейчас, теперь у нас мало политиков профессийных. Треба, конечно, чтобы были профессийные политики и гроши. Владимир Ильич Ленин без вагончика золота, еще один из правильных века не навещал. Зелимхан Яндарбиев присвятил верши Василию Быкову и Зенону Пазняку. Скажите, откуда у него была такая зацікавленасць Беларусью? Он дуже сачыў за падзеямі на Беларусі, часто звонил. Я написал верш Зелимхану, и он его стоял на столе, дарэчы. Нехай живе великое Чечение, хай менее продажных слабаков, народ незломный, варт наименее гения и удячности забытливых веков. Не будут души дужих ворошенцами, не променяют родный край на рай, бо в этих святых Бог послал чеченцами любить и заслонять свой край от зграй. Як перед солнцем стану на колени я, перед душой святой у боротьбе. Ты чуешь, небочолая Чечения, як рупится погоня до тебя. До речи, загинул Зелимхан после моления. До речи, он молился за Беларусь, молился за своих сябров белорусских. Одночасово с вершами Зелимхана Яндарбиева вы перекладали и творы Папы Римского Яна Павла другого. Мусульманство и христианство, в данном выпадку католицизм, два вельми разные светы. Ти не перешкаджало это вам подчас працы? Я лишу, что Бог один, а конфессия – это профессия. Белорусы – это кщеные поганцы. И у каждом народе, чем глубее поганские корани, тем и он тривалый народ, и тривалая его мова. Так само и у нас, и у чеченцев. Глубинное поганство. Оно славит творы Господа. Поганство не перечить Богу. Коли поклоняются творбе Божьей, поклоняются, значит, поклоняются Богу. Потому что я еще раз повторяю, что Бог один, конфессия – это профессия. Вот когда вы сказали про творбу Божию, мне пригадалось, как недавно я у поэта Уинстона Одена напоткал думку, якая меня моцно вразила. Цитую. Йогану Себастьяну Баху пошанцевала, покольки он, коли хотел славить Усявышнего, писал мессу, адресованную непосредственно Усявышнему. А коли поэт хочет славить творцу, он повинен користаться ускосной мовой и звертаться до его праспосередництва. Это значит говорить про швед, який есть твор, и славить твор, а не самого творцу. Конец цитаты. Але кажут же, что натхнение это коли Бог диктует. А коли он диктует, дык, видать, можно нечто и отказать ему. Справа в том, что коли взять Библию, то на початку было слово, и все осталось через него. Тут вельми складанное понятие гук и слово. Что было первым? Музыка, он думая словами. Я не думаю, что он может думать гуками мелодии. Мелодии и гуками думать не могли. Поэт думая словами, а композитор гуками? Мне это не зрозуміло, потому что я все-таки думаю такое, что и композитор думая гуками, але опирается на слово. Поэт разнявольвая слово, да е ему полет, але есть иншие профессии, якія гэтае слово ловят и ставят на его щелки. Вам, конечно же, не треба тлумачить, и вы добро ведаете, что такое советская цензура и что это была за установа Галаулит. Мы не поспели отвыкнуть от Галаулиту, как на головы письменников звалилась новая контора РВУ, такая застрашливая назва литературы и мастерства, где цензура, обновленная у полной меры. Есть человек, который выконывает роль цензора. Как вы лечите, все ж таки цензура, она повинна быть? Чи письменник он мае право быть подобным до жонки Цезара, якую никто не мог контролировать. И она не потребна. Но она потребна для державы, для мастака, для поэта, и она не потребна. Самое главное в любой ситуации, в любом громадстве, это не продать душу дьяволу. Душа, она не подцензурная. Самое главное, не идти на поводку. Вот вы, дядька Григор, загадывали Янко Купалу, и я хотел бы закрануть тему тиран и поэт. Вот Купала славил Сталина, а Пикассо написал ягоный портрет. Скажите, такая творчесть принижает гения? Богу Богова, а кесару кесарова. Треба собакам кидать костки. Разумеете? И Купала, что называется, я кидал как собакам костку. Это не осталось в творчестве Купала. Вот вышел полный сбор творов Купалы, и амаль увесь пятый том. Тебе, проводыр, мои песни и думы. Том, як свечение и в яких умовах жил Купала. До чего его довели. И этот том тлумач, чему Купала упала, некалькі разоў імкнуўся да самазабойства. Шафёр купала і кіраваў ім практычна. Это было пастаўлены КГБ, так сказаць, чалавек. І калі хавалі шафёра купалаўскага з такімі башанамі амаль, так сказаць, я не ведаю, купала так не хавалі. Дзядзька Рыгор, калі зірнуць агулам на ўсю беларускую паэзію і паспрабаваць вызначыць, што ў ёй дамінуе, то атрымаецца сляза, як у знакамітым фільме Мэла Гібсона «Пакуты Хрыстовы», дзе галоўныя кадры не крыжовы шлях Ісуса Хрыста, не распінання, а калі падае сляза. Геніальна паказана. І ці не пара беларускай літаратуры адысці ад гэтага пафасу слязы? Ёсць такое паняцце, як слёзы адчаю, слёзы жальбы і слёзы радасць. І, дарэчы, вот народныя, што мае слёзы паб'юць белы камень і лозы. Сляза, як маленькі сімвал земнога шара, кім адбіваецца, узноў жа такі, у расе, у слязе адбіваецца вясёлка. Раса, это ж таксама слеза, это земля плача расой. І пот таксама ж вобраз слязы, а без пота нічого не будзе. Свой хлеб здабываць, помніць па Біблії, у поті чыла свайго, можна у слязы свае. І слеза ачышчэння, дождж знов такі, таксама слёзы. Слеза рознае значэнне мае. Вот вы правильно про фільм сказали. Бачите, не выпадкова. Слеза, которая символізує земний шар, который поняття космоса. Земля, может, або космос, это застылая слеза, закам'янілая слеза. І апошнія питання. Батька гісторії Геродот писав про славянское племя будинов, якое жило себе стагоддзями у паняверці і раптом абудзілася. І, нотабене, я цитую, уражілася прыгаством родной мовы. Что треба, якая політичная чи божая воля, каб і з беларусами адбылося нешта подобное? Беларусам варто тільки пачуць усіх своїх пророков, починаючи з Францішка Скарини. Я лічу, що беларуси – експериментальна нація у пана Бога. А калі робиться експеримент, він робиться на добрий кінець. Беларусь повинна пачуть своїх пророков, і я вірю, що вона і пачує. Прогучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Рыгорам Барадуліным. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.